Τιούν ερείς περίτες μέρακος. Λέρος εστί τάλλα προς άνναν. Χήμερος με. Πόθος με διελουμάινεται άνναες. Ω, τι λέγεις. Εθαύμαζας. Τι εθαύμαζας. Ως άκθωμαί αυτές απούσες. Με αφρόν γένει. Πάνου πελούς μοί δοκέι έιναι χρόνος, χωτι χούκ χωρό αυτεν τοιαύτεν ούσεν. Ούκ ενθάδες την. Αλέρχεται. Χεδί προσέρχεται. Νύνγε εέδε καθορό αυτεν. Χεέκαι επιεικός πάλαι. Άτοπον τούτι πράγμα. Τι πάσχεις. Ού χωράες. Νύ ακολουθέι κατόπιν αυτές, καί ασπάσδεται. Ο λίγον μόι μέλεϊ. Χε δε δεξιούται αυτον. Οι μόι κακοδάιμον. Ούτο καί χωράνσε. Ενέβαλε τέν δεξιάν. Τάουτεν μεν εα χάιρειν. Αλ έιμι, προσερώτ γάρτεν τεθίδα. Εγώ δε προσέιρεκα αυτέν. Καλώς γε ου προσέιπας με.